Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakûllâha hakka tuqâtih ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ya eyyühen nâs ittakû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhideh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, kelamullah. يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar, tebdil etmek istiyorlar. Neyi? Babı değil mi? Evet. Geçen derste ne yaptık? Bu babın zımmıyla alakalı bilgi verdik. Ne kastediliyordu Murat, Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar da? Evet. Allah'ın kelamının neyi? Hocam Allah'ın kelamının lafzını değil de mana olarak. Peki içeriği yani. Bu ayet-i kerime normalde ehli kitaptan bahsetmiyor mu? Normalde ehli kitaptan bahsediyor. Ehli kitap ne yaptılar? Tarif ettiler. Neyi tarif ettiler? Lafzını. Lafzını. Lafzını tarif edince ne tarif olmuş oldu? Manası. Peki madem ki bu ayet-i kerime ehli kitaptan bahsediyor, İmam Buhari neden bu ayet-i kerimeyi bab başlığı yaptı? Hocam Kur'an-ı Kerim'i tarif edebilecekleri için onun manasını tarif ettim. Kur'an'ın lafzı kıyamete kadar ne? Mahfuz. Allah tarafından ne yapılmış? Garanti altına alınmış. Korunuyor. Ondan dolayı Allah'ın kelamının lafzını ne yapamazlar? Tarif edemezler. O halde ne kalır geri? Mana kalır. Allah ne der? Ben her vele yaparım der. Onlar yapmazlar. Değil mi? Hep söylüyor. İstiva edelim der. Etmez derler. Nüzul edelim der. Etmez derler. Kızarım der. Kızmaz derler. Değil mi? Severim der, sevmez derler. Sevinirim der, sevinmez derler. Yani demek ki İmam Buhari burada bu bapta bu ayette neyi kastediyor? Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar. Yani Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı ne yapmak istiyorlar? Anlam olarak değiştirmek istiyorlar ve Kur'an'ın anlam olarak değiştirileceği en bariz ayetlerde ne? Sıfat ayetleri. En bariz ayetler ne? Sıfat ayetleri. İşte İmam Buhari burada ne yapıyor? İşi Yahudi ve Hristiyanlıktan kime kaydırıyor? Cehmiye'ye. Yani Mutezile'ye. Ne demek bu? Allah'ın sıfatlarını gerek toptan gerekse ne? Kısmen iptal edenler. Peki bir kayda koymuştuk. Neydi sebebin hususuliği? Umumuliğine ne değildir? Aykırı değildir. Mani değildir. Sebebin hususuliği umumiliğine aykırı değildir. Yani ne demekti? Ayet-i kerime her ne kadar doğrudan Yahudi ve Hristiyanlarla alakalıysa da bu bizi kapsamıyor değil, bizi de kapsıyor. Eğer aynı eyleme ne yaparsak girişirsek, aynı eyleme girişirsek ne yapar? Bizi kapsar. Demek ki Allah'ın kelamını tebliğ etmek istiyorlardan maksat bu. Bugünkü dersimizde inşallah Ebu Hureyre hadisini alacağız. Evet. 132 no'lu hadis. Evet. Oku bakalım Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد. Sizde haddefeni mi? Tekil sıyga mı? Evet, devam. قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وَزْرُوا نِسْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِسْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَاِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا la yu'azzibuhu ahadan minel alemine fe emarallahu bahra fe cema'a ma fihi ve emarallahu berre fe cema'a ma fihi sümme kale lime fealte kale min haşyetike ve ente a'lemu fe gafirelehu. Evet. Cemil oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر فنصفه في البحر في ندر حرف جر değil mi في البر في البر ونصفه fil bahri evet. Fe vallahi le in kaderallahu aleyhi le yuazzibennehu azaben la yuazzibuhu ahadan minel alemine fe emarallahu el bahra fe cema'a ma fihi ve emaral berri fe cema'a ma fihi thumme kale lime fealte kale min haşyetike ve ente a'leme a'lemu fe gafere lehu. Evet. Harun abi oku bak. Kâle İmâm-ı Buhârî rahimehullah haddesenâ İsmaîl kâle haddesenî Mâlik an Ebî Zinâdi an el-A'racî an Ebî Hureyre'te enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle racülün lem ya'mel hayren kattu fe izâ mâte fe harriquhu vezru nisfehu fil bar berri ve nisfehu fil bahri fevellahi le in kaderallahu aleyhi le yuazzibehu le yuazzibennehu azaben la yuazzibuhu ahadan minel alemine fe emarallahu fil bahra fe cema'a ma fihi ve emaral berra فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من حشيتك فأنت أعلم فغفر لك. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Musa oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه بالبحر في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت عالم فغفر له. Cemil oku Türkçesini. Bize Malik Ebu Zinad'dan, o da El-Araj'dan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Asla hiçbir hayır yapmamış olan bir adam kendi ailesine hitaben bu vücut öldüğü zaman siz onu yakın. Sonra külünün yarısını kara tarafına rüzgarla tozutup uçurun. Yarısını da deniz içine doğru tozutun. Allah'a yemin ederim ki eğer Allah onu ele geçirmeye kadir olursa onu muhakkak alemlerden hiçbir kimseye tatbik etmediği bir azapla azaplandıracaktır dedi. Bu kimse öldüğü zaman emrettiği işleri yaptılar. Neticede Allah denize emretti. Deniz kendisinde bulunan kul zerrelerini topladı. Allah karaya emretti. O da hemen kendisinde bulunan zerreleri topladı. Sonra Allah o kimseye bunu niçin yaptın diye sordu. O zat senden korktuğumdan dolayı ya Rab. Halbuki sen en iyi bilensin dedi. Bunun üzerine Allah o kimseyi mağfiret eyledi. Evet. Bu hadis meşhur hadislerden bir tanesi. Tabi isim sıfat tevhidi dışında imani boyutu da var bu hadisin. Özellikle hangi cümlesi? Hiçbir hayır işlememiş. Hayır namına hiçbir şey ortaya koymamış. Evet. Bu insanı Allah'ın rahmetiyle ne yapması? Affetmesi ve cennetine koyması. Onun üzerinde durmayacağız. O doğrudan şimdi bizi ilgilendirmiyor. Yani bize lazım olan isim sıfata bakan yönü. Hadis Ebu Hureyre hadisi. Abdurrahman İbn Sakır Eddevsi El Yemani, değil mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiği hadislerden bir tanesi. İmam Buhari bunu Kitab-ı Tevhid dışında Kitab-ı Ehadifil Enbiya, yazın isterseniz, Kitab-ı Ehadifil Enbiya, Enbiya hadisleri kitabında 54. bapta rivayet ediyor. 54. bab, hadis numarası 3481. 3481. Demek ki bunu kaç yerde rivayet ediyor? İki yerde rivayet ediyor. Evet. İki yerde rivayet ediyor. Tevhid kitabı elinizdeki. Bir de ne? Enbiya. Evet. Tevhid kitabı, bir de ne? Enbiya. O halde hemen ne arıyoruz gene? Bir hikmet arıyoruz. İki yerde rivayet ettiğine göre bir hikmet arıyoruz. İki tane hikmeti vardı değil mi Ali? Bir senetle alakalı, iki metinle alakalı. Bakalım aynı senetle mi rivayet etmiş? Bakalım metni aynı mı? Evet. Şimdi buradan bana sırayla senedi oku. Murat oku. Sırayla senedi oku. Malik. Önce Buhari. Evet. Sonra Malik. Sonra Arapçasından mı? İsmail. Malik. Ya hayret bir şeysin ya. Ebu. Önce Buhari. Tamam. Doğru, doğru. Öğrenemedin. İsmail. Buhari sonra İsmail. Yani Malik nereden geldi? Türkçesinde var. Türkçesinde var hocam. Hı. Sonra Malik hocam. Hı. Sonra Ebu Sinan. Sonra Arac. Sonra Ebu Hureyre hocam. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Peygamber Efendimiz İmam Buhari kaç senedir ulaşmış? Beş senedir. Hocası İsmail'den, o Malik'ten, o Ebu Zinat'tan, o Areş'ten, o Ebu Hureyre'den. Ha. Demek ki Kitab-ı Tevhid'deki ne? Senet böyle. Şimdi gelelim bakalım El-Enbiya'ya kim varmış? Evet. Enbiya'daki senedine bakıyoruz. Abdullah bin Muhammed. Abdullah bin Muhammed. Tabi başta kim var? Buhari var. Yazmıyorum onu. He. O kimden rivayet etmiş? Hişam'dan. Evet. Hişam kimden rivayet etmiş? Mamer'den. Muamel kimden rivayet etmiş? Zühri'den. Zühri kimden rivayet etmiş? Humeyd bin Abdurrahman'dan. Bin Abdurrahman. O kimden? Ebu Hureyre'den. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bu ayı saymıyoruz. Kendi çünkü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilkinde kaçla? 5'le. İkincide kaçla? 6'yla. Daha önceden de çıktı bu karşımıza ama çok dikkatinizi çekmedi. Burada âli ve nazil senet var. Ney var? Âli ve nazil senet. Âli senet, nazil senet. Nedir âli bilen var mı? Daha değerli olan. Ne demek âli senet? En az adamla peygambere ulaştığı senet. Bu hadiste en az adam kaç? 5. Şu senet diğerine göre ne? Âli. Burada bir adamla fazla ulaşmış. Bu nazil. Demek ki en âli senedi burada bu hadiste kim? Şu ilki. Yani elinizdeki Kitab-ı Tevhid. Enbiya'da bir senet fazlası, bir tabaka fazlası var. Bir rical fazlası var. Bu da ne senet? Nazil senet. Dikkat ederseniz diğer rivayetlerde baştan bir geliyordu, bir yerde ne yapıyordu? Birleşiyordu. Bu tamamen farklı. Gördünüz mü? Tamamen ayrı bir tarikten. Bu demek ki seneden çok ne? Güçlü. Güçlü yani. Apayrı bir tarikten almış. Sadece Ebu Hureyre müşterek. Şeyhler bile farklı. Burada 5 kanalla ulaşmış. Burada kaç kanalla? 6 kanalla. Demek ki bu âli senet, o ney senet? Nazil senet. He. Demek ki senet farklı. Bunda bir problem yok. E senet farklı, metin de farklı olacak. Birazdan zaten göreceğiz. Demek ki İmam Buhari boşuna ayrı ayrı yerlerde zikretmiyor. Yani bazen iki yerde zikreder, bazen üç, bazen dört. Değil mi? Yani bak burada iki yerde zikretti. İkisinde de senedi ney? Farklı. Buna dikkat ettik şimdi. Gelelim şimdi hadisin neyine? Metnine bakalım. Ne diyor hadisin metninde? Enbiya ile birlikte ne yapacağız? Karşılaştıracağız. Diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yaptılar? Buyurdular. Diyor ki kal. Kale raculun. Bir adam dedi. Adam. Kim bu adam? Diyor ki İbn Hacer. Ez-zahir enne hâzer racul min beni İsrail. Diyor ki açık olan bir şey var. O da ne? Bu adam kim? İsrail. Yani beni İsrail'e ne? İsrailoğullarına mensup bir adam. Delil ne? Ve lihâzâ evradehul musannif rahimahullah fi ahadîfi beni İsrail. Çünkü diyor Buhari ne yaptı diyor bu hadisi? Enbiya kitabında beni İsrail'den bahseden hadisler bölümünde zikretti. Enbiya kitabında beni İsrail yani İsrailoğullarından bahseden ne? Bölümde, bapta ne yaptı bu hadisi? Zikretti. Yani demek ki diyen kim? Beni İsrail'den bir adam. Evet, İsrailoğullarından. Bir adam. Evet, İsrailoğullarından bir adam. Ne demiş? Önce dediğinden öte lem ya'mel hayran kat. Ne yapmamış? Herhangi bir amel işlememiş. Diyor ki ez-zahir ennel maksud amelül cevarih. Hiçbir amel işlememiş ya. Diyor ki hadisin zahirinden kastedilen diyor zahirin ortaya koyduğu uzuvların ameli. Ney? Uzuvların ameli. Kalbi bir amel yerine ney? Uzuvların ameli. Ve enne indahu aslul iman fi kalbi. Çünkü kalbinde ne var? İman var. İmanın neyi var? Aslı var. Kalbinde ne var? İmanın aslı var. Yani fehuve mu'minun billah. Allah'a iman etmiş ve bil ceza vel hesab. Ceza ve hesap gününe iman etmiş. Ve hâzâ vâdıh min kavlihi. Çünkü diyor bu şu sözüyle kendini ayan beyan gösteriyor. Fealtu zâlike min haşyetike. Ben bunu senden korktuğum için. Senin korkundan ötürü ne yaptım? Yaptım ki ve ente alemu sen bunu en iyi bilensin. Yine şu sözünden ve min kavlihi fevallahi Allah'a yemin olsun ki le in kaderallahu aleyye le yuazzibeni. Eğer Allah bana güç yetirecekse ki yetirir demektir. Bana ne yapacaktır muhakkak? Azap edecektir. Yani bu iki kavilden dolayı burada neyi kastediyor diyor? Ceval ameli. Şimdi kaç türlü amel var? Üç türlü amel var. Evet. Kalbi, lisani, bir de ne? Fiili. Fiili. Yani organ dediğimiz. Evet. Organlarla yapılan. Heh. Mesela eşhedü en la ilahe illallah. Bana bunun kalbi, lisani ve fiili amelini söyle bayram. Hocam kalpte tasdik ediyoruz. Evet. Lafız olarak söylüyoruz. Evet. La ilahe illallah'ın neyi? Anlamını ne yapmak? Kalple tasdik etmek. Kalple tasdik etmek. Dil ile söylemek. Dil ile söylemek. Azalarla da gereğini yapmak. Gereğini yapmak. Evet. Burada hangisini kastediyor? Şu sonuncusunu kastediyor. Neden? Çünkü ilk ikisi olmadan ne olmaz? İman olmuş. Evet. Olmaz. İlk ikisi olmadan ne olmaz? İman olmaz. Bakın ben size hiç kimsenin görmediği bir şeyi göstereyim. Bu hadis bu hadis organ amellerini iki amelden ayırmıştır. Yani ne demek bu hadis organ amellerini iki amelden ayırmıştır? Yani bu hadise göre ölçü organ amelleri değil, ne amelleridir? Kalp ve lisan amelleridir. Eğer organ amellerinden bir tanesi eksik olursa ne yapmaz adamı? İmandan çıkarmaz. Ya da ilelebet nereye sokmaz? Cehenneme sokmaz. Anladık değil mi? Ya bu çok önemli. Çok önemli. Muhalifiyle gidiyoruz, muhalifiyle. Mutabıkıyla değil, muhalifiyle. Tersinden gidiyoruz. Doğrudan konumuz bu değil. Ha, demek ki bu hadis organ amellerini diğer amellerden ne yapıyor? Ayırıyor. Çünkü ilkini diyemezsin arkadaşım, ilkini. Hiçbir hayır işlememiştir den eğer kasıt doğrudan kalbi amel olursa o tasdiği içerir. O zaman kafirin nereye gitmesi gibi? Cennete gitmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. Çünkü iman etmemiş demiyor değil mi? Elbette. İşte bak. Heh. Yani onun için işte bu neye? Organ ameline, uzuv ameline ne yapılmıştır? Hamledilmiştir. Bunu birileri, tekfirciler neye hamlederler? Neye hamlederler? Kalbi ameli hamlederler. Halbuki bu anlamı verdiğin zaman zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize nakletmiş olduğu hükmün Allah tarafından doğru verilmediği sonucu çıkar. Onun için hadisin şerhinde tekellüfe girmişlerdir. Ve bu tekellüfün bir kısmını İbn Hacer nakletmiştir. Allah ona da bize de hidayet etsin, selamet etsin, affetsin. Evet, maalesef. Teklife girmiştir yani, şerhinde. O bakımdan, ameli burada hamledileceği nokta fiili yani organ amelidir. Organ ameli namını ortaya bir şey koymamıştır. Yoksa kalben iman nedir? Mevcuttur, lisanen mevcuttur. Emmalesi vardır çünkü iki lafız bunu göstermektedir. Allah'tan korktuğunu ifade etmiştir. Ve Allah'ın güç yetirip onu ne yapacağını? Cezalandıracağını. Yani ne demek? Ne demek? Yani ezilmiş, un ufak olmuş o küllerin Allah tarafından toplanılmaya, bir araya getirilmeye neyi? İktidarı, kadiri yani muktedir olduğu ne yapılmıştır? İfade edilmiştir. Ve böylelikle de kendisine ne yapacaktır Allah? Cezasından dolayı da ne yapacaktır? Azap edecektir. Demek ki kalbi amel nedir bu zatta? Mevcuttur. Kalbi amel yani o kalbi amel dediğimiz imanın neyi? Aslı. İmanın aslı nedir? Mevcuttur. Evet. İmanın aslı nedir? Mevcuttur. Madem ki la ilahe illallah'ın bile üç neyi vardır? Ameli vardır. Bir tanesi anlamını ne yapmak? Tasdik etmek. Anlamını tasdik etmek. Diğeri lafzen bunu ne yapmak? Söylemek. Üçüncüsü ne? Gereğiyle amel etmek. E peki gereğiyle amel etmedi. Kafir mi? El cevap değil. Kafir mi? El cevap değil. Onun için bu hadis Şeyh Albani'nin en fazla ne yapıldı? Ne yaptı? Evet, tuttuğu, üstünde ısrarla durduğu hadistir. Onun için bu hadisin zahirini söylediği için de mürciyi kabul edilmiştir. Halbuki hiç alakası yok. Yanından geçmez ama işte insan taassup sahibi olunca ne yapar? Böyle yollara girer. Evet. Dedik ya, hadis Enbiya kitabında da rivayet edilmiş. Orada diyor ki ve kâne raculun yusrifu alâ nefsihi. Üçüncü bir karine var. Bakın oradan okuyalım. Tabi burada gayb sigaları rivayet edilmiş. Birazdan ona geçeceğiz. Orada diyor ki gal kâne raculun yusrifu alâ nefsihi. Hadisin başında. Yani öyle bir adam ki nefsine karşı ne yapmıştı? Haddi aşmıştı. Nefsine düşkündü. Yani bu ne demek? Yani öyle bir adam ki nefsine karşı israfkardı. Haddi aşmıştı, nefsine düşkündü. Yani ne demek? İmanın aslı mevcut. Ama nefsine ne oldu? Mağlup oldu. Nefsine ne oldu? Mağlup oldu. Enbiya'da da bu lafız var. Ne diyor? İza mate feharriku. Demek ki vasilerine ne yapıyor? Etrafındaki varisçilerine ne yapıyor? Vasiyet ediyor. Varisçiler ne yapıyor? Vasiyet ediyor. Öldüğü zaman gayb siga, dikkat edin. Öldüğü zaman onu ne yapın? Yakın. Öldüğü zaman onu ne yapın? Yakın. Burada gayb siga. Bakalım Enbiya'da ne diyor? Diyor ki felemma hadarahul maut gale li beni. Ha. Ölüm geldiğinde öleceğini anladığında çocuklarına dedi ki. Şimdi burada o tam yok. Kitab-ı Tevhid'de elinizdeki kitapta yok. Ha. Ne diyor elinizdeki kitapta? Ne yapın diyor öldüğü zaman yakın. Enbiya'da diyor ki ölüm geldiği zaman çocuklarına dedi ki bakın dikkat edin. İza muttu ev iza ene muttu fe ahrikuni. Ben öldüğüm zaman beni yakın. Ben öldüğüm zaman beni yakın. Şimdi sizin elinizdeki siga ne? Gayip. Öldüğü zaman yak. Evet. Diyor ki adele an hitabil mutekellim ilel gayib kerahiyete isnade hadihil ef'al el muhber anha. Ne yaptı? Mütekellim sigasında yani benli senli sigada muhatap yani ulu sigaya ne yaptı? Döndü. Neden? Haber verilen şeyin fiil olarak hoş bir şey olmaması ve bunun da kendisine ne yapılması? İsnat edilmesi. Yani Türkçe'de de kullanırız. Ya işte kötü bir eylem. Yani işte adam ne yapmıştır? Haram işlemiştir. İçki içti. Tamam mı? Onu bunu çarptı. Onu bunu dövdü. Gelir hocaya der ki ya hocam ben içki içtim. Adam öldürdüm. Onu bunu dövdüm. Bunun hükmünü hele bir ver. Şimdi onun nefsine isnat etmiştir. O kötüdür. Değil mi? Kötü olduğunu biliyor çünkü. Ne yapar? Der ki ya hocam bir adam var. Bir adam. İçki içti. Tamam mı? Onu bunu dövdü. Onu bunu öldürdü. Hükmü nedir? Şimdi burada diyor ki işte diyor burada ne yaptı? Benli senli hitaptan gaybe döndü. Neden? Yani haber verilen fiilin kötü olması ve bu fiilin kendisine isnat edilmesini istemediğinden. Ve hâzâ uslubun ma'rufi kelâmil arab. Bu Arapların dilinde ne? Maruf bir uslub ki bizde de var zaten. İzâ kerihul amelel muhber anhu. Eğer haber verdikleri ameli kerih görmüşlerse zekeruhu bi lafzı hitab el gaybe. Gaybet lafzıyla ne yaparlar? Hitapla onu ne yaparlar? Söylerler kerahete idafetihi ilel mutekellimi lafzen. Çünkü mütekellim bunu söylediğinde kendisini isnat edilmeyi ne görür? Hoş görmez. Yani çirkin görür. Ondan dolayı diyor ne yapmıştır? Böyle yapmıştır. Sonra diyor ki ve gaccae fil asli fil rivaye nerede? Fi ehadifi beni İsrail. Halbuki Beni İsrail kitabında yani Enbiya kitabında o hadislerin bahsedildiği kitapta nasıl gelmiştir? Söylediğim gibi ne sigasıyla? Mütekellim sigayla. Öldüğüm zaman beni ne yapın diyor? Yakın diyor. Değil mi? Diyor ki min hadisi Ebi Said ve Ebi Hureyre ve Huzeyfe kulluhum bi lafzil mütekellim. İleriki bölümlerde geliyor. Ne diyor? İşte diyor Ebu Said'den, Ebu Hureyre'den ve Huzeyfe İbnül Yaman'dan bu üçünden de ne yapmıştır? Hadis gelmiştir. Hepsi mütekellim lafzıyla İza muttu fe ahrikunu fe ahrikuni thummet hanuni. Öldüğüm zaman beni ne yapın? Yakın sonra da ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Un ufak edin. Yani ne yapın? Tahan yapmak ne demek? Ne yapmak? Ne demek? Toz haline getirmek. Evet. Ne yapmak? Toz haline getirmek. Yani ne yapın? Yakın beni toz haline getirin. Sonra da işte şunu bunu yapın. Ha, demek ki burada bir problem yok. Demek ki metinde neler var? Farklar var. Metinde neler var? Farklar var. Sonra vedru nısfahu fil berri ve nısfahu fil bahri. Ha, demek ki öldü büyük evlatlarına beni ne yapın? Yakın. Sonra un ufak yapın. Toz haline getirin. Sonra ne yapın? O külleri un ufak yaptığınız toz haline getirdiğiniz küllerin yarısını nereye atın? Nereye saçın? Nereye savurun? Evet. Karaya, diğer yarısında nereye? Denize. Diyor ki Hafız İbn Hacer ey ferriku eczahul meshuka firrih. Ha, Nasıl yapacağız bunu? Yani diyor işte diyor ne oldu? O ufak hale getirilmiş o neyi? Cüzleri, o neyi? Külleri ne yapın? Rüzgara bırakın. Evet. Ne yapın? Rüzgara bırakın. Rüzgar yok mu havada? Rüzgara bırakın. Elleti tebasur zerratuhu ba'de't tahrik ve't-tahan. Öyle ki ne olacak? O yakıldıktan sonra, toz haline getirdikten sonra o rüzgar ne yapacak? Kolaylıkla ne yapacak? Onun parçalarını ne yapacak? Dağıtacak. Değil mi? Bugün de öyle insanlar yok mu? Ölüp de böyle vasiyet eden. Evet. Evet, ama imanın aslı yoktur muhtemelen onlarda. İmanın aslı yoktur, evet. İmanen fi tefrikati eczaihi. Evet, bu çok önemli. Hatta la teştemiyen. Zannen ennallâhe la yakdiru alâ cem'ihi ve ba'fihi. Ve lihâzâ kal. Diyor ki, ne yaptı diyor? Bir şeye inanmıştı diyor bu. Ne yapmıştı diyor? Bir şeyi kesinlikle biliyordu. İtikat etmişti. Tabi burada muhalifiyle gidiyor. O cüzler, o küller, o parçalar ne yapıldığı zaman, savrulduğu, atıldığı zaman toplanamayacak. Neye inanaraktan, neyi zannederekten bunu söylemişti diyor. Allah Azze ve Celle onları ne yapamayacak? Güç yetiremeyecek. Neye? Toplamaya, cem etmeye, sonra yeniden onları bir araya getirip onu ne yapmaya? Diriltmeye. Delil de şu diyor. Fevallahi لَاِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Evet. Allah'a yemin ederim ki eğer Allah ona güç yetirirse. Tabi bu lafız iki şeye de delalet eder. İki şeye de delalet eder. Doğrudan ona yine girmeyeceğim. İlkinde imanın aslının olduğuna delalet ediyor dedik. İkincisinde hocam iktidarı yok diyorsun, kudreti yok diyorsun, toplamayı ona delalet ediyor. İkisine de delalet eder. Evet. Eğer Allah ne yaparsa güç yetirirse. Neye güç yetirirse arkadaşlar? Toplamaya. Sonra diriltmeye. Evet. Evet. Şimdi burada bir ne var? Şüphe var değil mi? Çünkü in lafzı var. Şüphe. Şek var burada. Ama dersin başında ne dedik? Bu aynı zamanda imanın aslının olduğu, imanın aslı, aslının onda ne yaptığını, mevcut olduğunu gösteren bir ne? Lafız. İşte bu lafzı tek başına aldığın zaman o anlam çıkıyor. Ancak fevallahi le in kader Allahu aleyye le yuazzibenni dediği an işte o şüphe ortadan kalkıyor. Yani eğer Allah ne yaparsa güç yetirirse. Şimdi burada sanki güç yetirmeyeceğine dair ne var? Bir ima var. Ama ne diyor sonunda? Eğer Allah güç yetirirse neye? Toplamaya, diriltmeye muhakkak ki bana ne yapacaktır? Azap edecektir. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin buna güç yetirmesi halinde Allah'ın azap edici olduğunu ne yapıyor? Biliyor. Ama şüphesi Allah'ın ona azap etmesi değil. Ya ney? Bunca parçayı bir araya getirip ne yapması? Toplayıp yeniden haşredip ona ne yapması? Azap etmesi. Demek ki şüphelendiği mesele şu kudret. Yani Allah'ın kudretinde ne yapıyor? Şüpheye düşüyor. Allah'ın neyinde? Kudretinde. Allah'ın kudretinde neyi var adamın? Şüphesi var. Diyor ki daha sonra ve hâdâ daha sonra diyor ki ve lihâzâ kâl fevallâhi le in kaderallâhu aleyh, yani Allah eğer güç yetirirse ona, ey kadere alâ cem'i, beni toplamaya yani küllerimi, ve ba'feni hayyen ba'del mevt, öldükten sonra da beni ne yapma? Yeniden diriltmeye. Ve fir rivâyel muşâra ileyh, işaret edilen rivayette fevallâhi le in kaderallâhu aleyye, demin okuduk Enbiya. Vallahi Allah'a yemin olsun ki eğer ne yaparsa bana güç yetirirse, yani neye? Toplamaya ve beni ne yapmaya? Diriltmeye. Sonra diyor ki ve hâzâ huve zâhirul rivayât cemî'uha. Bu rivayetlerin hepsinin zahiri. Neden? Bel huve sarihuha. Açık olanı. Ve mâ zükira minet temahhulât ve tekellufât min kefir mineşşurrâ. Şairlerin pek çoğunun zikretmiş olduğu o tekellüflü neler? Cevaplar. La da'iye leha. İhtiyaç yok onlara. Neden? Ve yehilaf sarihil laf. Çünkü bu lafzın sarihinin neyi? Aleyküm selam. Açıkça neyi? Hilafı. Açıkça neyi? Hilafı. Yani lafzın sarihine ney? Muhalif. Sonra devam ediyor. Ve hiye hilafu sarihil laf ke kavlihim kadera minet takdir. Ve ve tadik. Burada aynen maalesef Fethül Bari'nin tercümesinde işte bu nelere girilmiştir? Nelere girilmiştir? Tekliflere. Yani Allah'ın takdir etmesini daraltmak anlamıyla ne yapmıştır mesela? Hattabi gibi bazı alimler yorumlamışlardır. Yani ne demek takdir etmesi? Daraltması. Yine ev kadere alel azab. Onu cem etmeye değil de ya neye? Neye? Neye? Azaba kadir olması. Halbuki ayrım yaptık. Adam diyor ki, adam diyor ki ne diyor arkadaşlar? Benim şüphem diyor toplanmamda ya da ne de? Dirilmemde. Yoksa bunlar yapılacaksa zaten Allah bana ne yapacaktır? Azap edecektir. Buna dikkat edeceğiz. He. Ve nahve zalike mimma yuzzimul mutetabba li rivayatil hadis ve nazir fi siyak ennehu hata ma. Bütün bunlar neyi gösterir diyor? He. Açıkça hata olduğunu. Diyor ki fe ve şakkun fi kudretillahi ala cem'ihi. Evet. Şüpheye düştüğü durum ne? Allah'ın onu ne yapması? Cem etmesi değil mi? Toplaması o küllerini. Sonra ne? Ve ihya'uhu ba'de zalik. Sonra ne yapması? Onu diriltmesi. Ve ma'a hâza, işte bundan dolayı diyor, azzerahullahu teala bi cehlihi. Cehaletinden dolayı Allah onu ne yapmıştır? Mazur görmüştür. Başka? Ve husni kastihi. Kastının, niyetinin de iyi olmasından. Hem ney? Cehaletinden, hem de niyetinin iyi olmasından. Ve hâzâ yedullu alâ ennel cahil. İşte bu bir şeye delalet eder diyor. Cahil insan kad yâfirullahu lehu. Allah onu ne yapabilir? Affedebilir. Ve in amile ma yedullu alâ kufrihi. Velev ki yaptığı iş neye delalet etsin? Küfre delalet etsin. Lev kâne âlimen. Bile bile küfre delalet. Cehaletin özür olmasının evet delil olduğuna dair ney bu? Bir ney? Nas. Cehaletin özür olmasına dair bir nas. Diyor ki Gale Şeyhül İslam İbn-i Teymiye dedi ki Fehâzâ raculun şekke fî kudretillah. Bu adam Allah'ın kudretinde ne yaptı? Şüpheye düştü. Ve fî iâdetihi izâ zuriye. Yine ne yapıldıktan sonra? Unufak edildikten sonra yeniden diriltilmede neye düştü? Şüpheye düştü. Diyor ki bel i'tekade ennehu la yu'at. Hatta yeniden diriltilmeyeceğine ne yaptı? İtikat etti. Dikkat edin. Yeniden diriltilmeyeceğine ne yaptı? İtikat etti. Ve kufrun bi ittifakil müslimin. Bu olayda müminlerin, Müslümanların ittifakıyla nasıl bir ameldir? Küfür bir ameldir. He. Dikkat edin burada ne de şüphesi yok. Allah'ın ona azabında şüphesi yok. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Diyor ki yine bunu Mecmul Fetava'da söylemiş. Gene Mecmul Fetava'da başka bir yerde diyor ki ve hâder racul bu adam kâne gâd vekâlehu şek vel cehel. Bu adam ne oldu? Ondan ne vuku buldu? Ne? Şüphe ve cehalet. Evet. Ne? Bi kudretillahi teâlâ. Allah'ın kudreti meselesinde. Neye? Ala iade ibni Adem ba'dema uhrik ve zuriye. Evet. Beni Adem'den bir insanın, Adem oğlundan bir insanın yakılması ve un ufak edilmesi halinde yeniden ne yapılması? Diriltilmesi hususunda. Şimdi bakın arkadaşlar. Normal ölen bir insanın diriltilmesinden bahsetmiyoruz. Yakılıp un ufak hale getirilmiş, kül olarak ne yapılmış? Parçaları bir kısmı nereye? Denize, bir kısmı nereye? Karaya. Ne yapılmış? Savrulmuş insan. Evet. Buna dikkat edeceğiz. Bu adam ne yapılmış? İşte böyle bir insanı ne yapılması? Yeniden bir araya getirilmesi hususunda ne yapmış? Kendisinden Allah'ın kudreti mevzu bahis olduğu zaman şüphe cehalet sadır olmuş. Diyor ki ve ala ennehu Yu'idul meyyide meyyite ve yahşur. Yine ufak edilmiş, dağıtılmış. Sonra böyle bir ölünün de Allah tarafından ne yapılması? Öldükten sonra diriltilmesi. İzâ kuyle bihi zâlik. Sonra diyor ki başka bir yerde fehâdâ şekke fi kudretillah. Bu adam ne yaptı? Allah'ın kudretinde şüpheye düştü. Ve fil ma'at. Başka yeniden diriltilme hususunda. Bel zanne ennehu la ya'ud. Zannetti ki yeniden ne yapılmayacak? Diriltilmeyecek. Ve ennehu la yakdirullah aleyhi izafu ile zalik. Bu meseleyi yaptığı zaman Allah ona ne yapamayacak? Güç yetiremeyecek. Hangi mesele? Yakılıp, unufak edilip saçıldığı zaman. Ve gad gafarallahu lehu. Ama Allah onu ne yaptı? Affetti diyor. Evet. Allah onu affetti. Diyor ki ve hâzâ huvel mutebâdir minel hadîf. İşte diyor hadisten anlaşılan bu ki felâ yu'del anhu illâ bi delil. Bu anlaşılandan başkasına sapılmaz ancak delil olursa yücibu zâlike, ki o delilde onu ne yapacak? İlzam edecek. Ve leyse hunâke mâ yücibu sarfahu an zâhirihi. Burada bu hadisin zahirinden delili başka tarafa sarf edecek bir delil yok. Sonra diyor ki فَهَذَا الرَّجُلْ bu adam اِعْتَقَدَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَقْدُرُ عَلَى جَمْئِهِ zannetti ki Allah ne yapamayacak onu? Cem edemeyecek. اِذَا فُعِلَ ذَٰلِكَ bu iş yapıldığında, yani yakılıp ne yapıldığında, unufak edilip serpildiğinde اَوْ شَكَّ اَنَّهُ لَا يَبْعَثُ ya da Allah'ın onu yeniden diriltemeyeceğine ne yaptı? Şüphe yaptı. Ve kullu min haveynil itikadin kufrun. Bu her iki itikatta nedir? Küfürdür. Yekfuru men kâmet aleyhil hucce. Kendisine delil ne yapılan? Sunulan. Hüccet ikame edilen herkes eğer bu itikada ne yaparsa, devam ederse ne olur? Kafir olur. Lakinnehu kâne yechelu zâlike. Fakat bu adam bunu ne yapmıyordu? Bilmiyordu. Cahildi. Velem yebluhul ilm bima yarudduhu an cehlihi. Onu cehaletinden döndürecekti ilim, ona ne yapmamıştı? Ulaşmamıştı. Gördünüz mü? Bak bunlar Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin sözleri. Kimin? Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin sözleri istikamede. Yani açıkça cehaleti ne görüyor? Özür görüyor. Cehaleti ne görüyor? Özür görüyor. Bakın ne diyor cümlenin sonunda? Evet. Çünkü bu adam neydi? Cahildi. Ve onu cehaletinden döndürecekte bir ilim kendisine ne yapmamıştı? Ulaşmamıştı. Bakın bitti mi cümlesi? Bitmedi. Ve devam ediyor. Ve kâne indehu imanun billah. Adam Allah'a iman sahibiydi. Ve bi emrihi ve nehyihi. Emrine de iman sahibiydi. Nehine de. Ve vaadihi ve vaidihi. Cennetine de iman sahibiydi. Cehennemine de. Mükafatına da iman sahibiydi, azabına da. Fehafe min ikabihi, sonundan korktu. Fegaferallahu lehu bi haşyetihi, haşyetinden dolayı da onu ne yaptı Allah? Affetti, bağışladı. Evet. Haşyetinden dolayı da onu ne yaptı Allah Celle Celaluhu? Bağışladı. Evet. Açık. Anlamadık bir şey var mı? Yok. He. Demek ki şüphe cehaletle birleştiği zaman sahibini dinden çıkarmaz. Allah'ın rahmeti nedir? Geniş. Evet, geniştir. Şüphe artı cehalet. Evet. E peki bunlardan bir tanesi olsa, sadece şüphe ya da sadece cehalet. Evet. Hemen neye indirgeyelim? Allah Azze ve Celle'nin neyine? Sıfatlarına. İstiva. Şuna da istiva. Bir adam düşünün. Bir adam. Allah'ın istivasını kabul etmiyor. Arş'ın istivasını ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Cehaletinden kabul etmiyor olabilir. Türkiye'deki toplumdaki çoğu insan ne yapmıyor? Cahil. Evet, cahil olduğu için, bilmediği için kabul etmiyor. Ha, demek ki bu neyin önünde engel? Küfrün önünde engel. Kendisine anlatılması lazım, değil mi? Ama bir adam düşünün. Cahil değil ama şüphesi var. Ne hususunda? Allah'ın arşa istivası hususunda. Peki şüphe ne? Teşbih. Şüphe ne? Teşbih. Yani evet ayette böyle söylüyor ama kastedilen o değildir. Ben lafzını inkar edemem haşa. Ancak Allah arşa istiva ederse bu kulun bir yere oturması gibi, istiva etmesi gibi anlama gelebilir. Ondan dolayı ben bunu kabul edemem abi. Derse gene bu özürdür. Onun için alimler ne demişlerdir? Teşbih kelimesi yerine tevil küfrün önündeki nedir? Engeldir. Tevil nedir? Küfrün önündeki engeldir. Burada tevilden kasıt ne? Teşbih. Çünkü hastalık ne? Şüphe hastalığı bu. Ne? Teşbih. O teşbih ne yapınca gündeme gelince adam tevil ediyor. Tevil neyin sonucu arkadaşlar? Şüphenin yani teşbihin sonucu. Eğer teşbih hastalığı olmasa, şüphesi olmasa ne yapmayacak adam? Rahmet sıfatını tevil ediyor mu? Ediyor mu? İlim sıfatını tevil ediyor mu? Görmek sıfatını tevil ediyor mu? İşitmek sıfatını tevil ediyor mu? Bak etmiyor. Niye? Çünkü ne yok? Teşbih şüphesi yok. Teşbih şüphe devreye girdiği zaman tevil ediyor. İşte bu her ikisi de neyin önünde engeldir? Tekfirin önünde engeldir. Neyin önünde engel? Tekfir. Bu iki şüphe var ise tekfir edemezsin kesinlikle. Hüccet ikamesi lazım. Ne demek hüccet ikamesi? Adama delilleri sunman lazım. Peki adama delilleri sunduğun zaman ne demek bu delilleri sunmak? Ne demek? Kur'an ve sünnetten delil getirmek. Evet. Delilleri sunmak demek arkadaşlar. Adama meseleyi anlatıp anlamasını sağlamak. Hem anlatacaksın hem de anlamasını sağlayacaksın. Ne demek anlatmak? Ne demek anlamasını sağlamak? Anlattığınız anlamasını sağlayamadınız. Evet, herkes anlatırsa olmaz işte. Herkes anlatamaz. Ehil kişi olacak. Ehil kişi olacak ve uslubu bilecek. Yani adama anlattın, dedin ki işte Rahman arşı istiva etti. Ayet. Adam da sana dedi ki iyi de arkadaşım, yani Ebul Mansur Maturidi diyor ki Allah arşı kuşattı. İstila etti. Ayeti inkar etmiyor, bu anlamda alıyor. E sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? E işte Buhari'deki hadis şöyle. Müslim'deki hadis böyle mi? Hayır. Hüccet ikamesi o değil arkadaşlar. Hüccet ikamesi adamın anlayacağı lisanla ona konuşmak. Sadece delilleri zikretmek yetmez. Çünkü delillerin zikredilmesi demek adamın o delilleri anlaması demek değil. İki türlü delil vardır. Bir nassi delil, bir de fehmi delil. Ne demek nassi delil? Delilin nası. Bir de fehmi delil ne? Delilin anlaşılması. Şimdi ben size soruyorum. Buhari'yi her okuyan anlar mı? Nasıl anlar? Şerhine bakarsa anlar değil mi? Bir delil var, bir de istidlal var. Bir delil var, bir de istinbat var. Her hadis okuyan fıkıhçı olur mu? Her ayet okuyan müfessir olur mu? Anladık mı? Arada fark var. Delili anlayabilmek için delili okumak yetmez. Onun altyapısını da bilmek lazım. Sen bunu bilmiyorsan adama ne yapamazsın bunu? Anlatamazsın. Ya diyor ki adam, soruyorsun adama. Arkadaşım sen nesin? Ben diyor selefiyim. E güzel maşallah, Allah mübarek etsin. Şimdi sen bir namaz kılıyorsun. Ama bu kıldığın namazı ben hiçbir selefide görmedim. Sen bu namazı nereden aldın? Diyor ki ben bu namazı Buhari Müslim'den aldım. Nereden aldın? Buhari Müslim'den aldım. Diyor benim namazım diyor Buhari Müslim'den. Ya iyi de arkadaşım maşallah Buhari Müslim çok iyi kitaplar. Yani en sahih hadis kitapları da. Yani diyor ki benim namazım diyor Buhari Müslim'e göre diyor. Şimdi o zaman bu adama sormazlar mı? Buhari, Müslim sünnet mi? Bir kısmı der. Ya da şöyle sorarlar adama. Derler ki sünnet sadece Buhari ve Müslim'den mi oluşuyor? Sünnet sadece Buhari ve Müslim'den mi oluşuyor? Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Buhari'ye Müslim'e göre sadece namaz almaya kalkarsanız varsa namazdaki 100 meselenin 40'ı batıl olur. Yani ne demek batıl olur? Boş kalır, boş. Boş kalır. Yani 100 meselenin bu 40'ı boş kalır. Ne demek boş kalır? Ne demek? Delillendiremezsin. Ne yapacağını bilemezsin. Başka bir kaynaklara bak. O halde adama soracaksın, diyeceksin ki he, sünnet sadece Buhari Müslim'den mi ibaret? E yok diyecek. E sünnet Buhari Müslim'den ibaret değilse sadece nasıl namaz Buhari Müslim'den ibaret olabiliyor? Demek ki işte delili bilmek yetmiyor arkadaşlar. Bir konudaki bütün delilleri bileceksin. Neden bahsediyorsun? Neden istifta? Nedir istifta? Namaza girdiğin zaman yapacağın ne? Dua. Sadece Buhari'yi bilmeyeceksin. Sadece Müslüm'ü bilmeyeceksin. O konudaki bütün neleri? Rivayetleri bileceksin. El kaldırma. Nereye kaldırılacak? Sadece Buhari'yi bilmeyeceksin. Bütün neleri? Rivayetleri bileceksin. Bilmeden olmaz. Ha, peki hocam benim bunların hepsini bilmeme imkan yok. E yoksa imkan, demek ki sen ne değilsin? Alim değilsin. O zaman Al-Albani'nin Sıfatü Salatin Nebisi'ni oku, ona göre amel et. İşte bu taklit değil. Bu ne değil? Taklit değil. Bu ittiba. Buna çok dikkat edeceğiz. Bakın bunlar ince ayrıntılardır. He, şimdi delil burada, istidlal burada. Adam delil okuyor. Arkadaşım delil okuyorsun da okuduğun delilin anlamını biliyor musun? Neyi ifade ettiğini biliyor musun? O adamın şüpheleri, bak şüpheden bahsediyoruz. Şüphe. Ne demek şüphe? Adamda bir şüphe var. Bu adamdaki bu teşbih şüphesini nasıl yıkacaksın? He, bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. He, bilmiyorsun o zaman hüküm vermeyeceksin. Bilmiyorsan ne yapmayacaksın? Hüküm vermeyeceksin. Bir bilenine ne yapacaksın? İşi havale edeceksin. Bir bilenine ne yapacaksın? İşi havale edeceksin. Daha sonra devam ederiz ileriki derslerde. فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَا مَا ف۪يهِ وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَا مَا ف۪يهِ. Evet. Allah ne yaptı? Denizi emretti. Ve o denize düşen bütün parçalar ne yaptı? Allah tarafından toplanıldı. Yani denizi emretti. Deniz ne yaptı? Bütün o parçaları ne yaptı? Topladı. Ve emerel berra fecema ma fihi. Evet. Neye de emretti gene? Neye? Karaya emretti. Bütün parçaları kara ne yaptı? Topladı. Diyor ki er rivayet elleti ittalatu aleyha kulluha bilafzil mazi ellezi veka venteha. Bütün diyor baktığım gerek Enbiya'da gerek burada, gerekse Müslim'in rivayeti, gerekse diğerlerin rivayeti. Hepsinde diyor bütün lafızlar ne? Mazi. Bütün lafızlar ne? Mazi. Yani ne demek mazi? Yani Allah karaya emretti, topladı. Allah denize emretti, ne yaptı? Topladı. Karaya emretti, toplayacak değil. Denize emretti, toplayacak değil. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Hâzâ cemî'uhu kemâ gâle İbn Akîl. Diyor ki bütün bunlar İbn Akîl'in dediği gibi ihbarun amma seyaka lehu yevmel kıyame. Kıyamet günü o adam hakkında olacak şeyin neyidir? Haberidir. Ve leyse kema kale bazuhum, bir kısmının dediği gibi innehu hataba ruhahu, o ruhuna hitap etti. Fe inne zalike la yunasibu kavlehu, çünkü bu şu kavliyle ne yapmaz? Münasip olmaz ruhuna hitap etmesi. Fe cemaahullah, Allah onu cem etti, topladı. لِأَنَّ التَّحْرِكِ, çünkü yakmak ve tefrik, saçıp savurmak, اِنَّمَا وَقَى عَلَى الْجَسَدِ, neye oldu? Cesede oldu. فَهُوَ الَّذ۪ي يَجْمَى وَيُعَدْ اِنْدَ الْبَعْثِ. Ne olacak Allah? Onu cem edecek ve ne yapacak? Diriltmek istediği zaman da ne yapacak? Diriltecek. Şimdi yani burada sanki İbn Hacer neye meylediyor? Kıyamet günü olmasına meylediyor. Öyle anlaşılıyor. Evet. Diyor ki müellif ve akul diyor ki leyse hunake ma yemnau en yekune zalike vaka. Burada diyor bunun o dönemde yani o hitap ettiği anda olduğuna engel olacak ne yok? Bir durum yok. Neden? Bel hada huve zahir minel hadis. Aksine hadisin zahiri bu. Niye? Bir rivayatihil muteaddide. Değişik rivayetlerinden dolayı. Neymiş o? Huve zahir min sani'il Bukhari rahmetullahi aleyh. Diyor ki bu Buhari'nin yaptığından da açık şekilde ortadadır. Haythu evredehu fi ahadisi beni İsrail. Hadisi nerede zikretti? Beni İsrail'den bahseden bölümde zikretti. Elleti vakat lehum ki o Beni İsrail'e o durumlar ne yaptı? Geçti yani vurdu, isabet etti. Ve evredehu fi hazel ba bu hadiste onu bu bapta zikretmesi müsteşhiden bihi şahit kılarak neye? Ala ennallaha teala hatabe hazer racul. Allah ne yaptı bu adama? Hitap etti değil mi? Kema fi sair ahadisil bab aynen diğer nedeki babın hadislerinde olduğu gibi. Feyekunullah Teala gad ahyahu. O halde Allah onu diriltti ve hatabahu ona ne yaptı? Hitap etti. Sümme mate uhra. Sonra ne yaptı? Öldü. Şimdi ne demek istiyor bu? Şimdi adamı ne yaptık? Yaktık. Un ufak ettik, dağıttık, serttik, saçtık. Değil mi? Yarısını nereye? Yarısını nereye? Denize. He. Şimdi daha sonra adamı ne yapıyor Allah? Ne yapıyor? Küllerini bir araya topluyor. Diriltiyor. Şimdi diyor ki İbn-i Akil, bu diyor, yani adam bu vasiyeti yaptı ya, bu vasiyeti yaptı. Kıyamet günü bu vasiyetin sonucunu alacak. Yani Allah ne yapacak? Onu yeniden diriltecek. Buna meylediyor İbn-i Akil. Diyor ki müellif de hayır diyor, hiç buna gerek yok. Ya ne bizzat o durumda o oldu. Allah ona hitap etti, ne yaptı? Diriltti. Sonra yeniden ne yapacak onu? Öldürecek. Burada kastedilen yeniden diriltme, kıyametteki yeniden diriltme değil. Anladık mı? Olaya has yeniden diriltme. Aynen ne de olduğu gibi diyor. Kema hasere li katili beni İsrail. Evet. Beni İsrail'den maktul olan o insanı olduğu gibi ellevi emarallahu teala en yadribe bi cüz'in minel bakara en yudrabe bi cüz'in minel bakara fehuyye. Evet. Neyi kastediyor? 72 ve 74 ne oldu? Neyi? Ayetleri. Nereden? Bakara suresinden. Yani hiç sebebin uzunluğuna girmeyeceğim. Evde bakarsınız. Kısaca okuyalım ayetleri. Diyor ki hani siz bir adam öldürmüştünüz Beni İsrail'e. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ne yapar? Ortaya çıkaracaktır. Haydi şimdi öldürülen adama kesilen ineğin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünürsünüz diye size ayetlerini ne yapar? Gösterir. Ne var ki bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı vesaire. Ayet uzun. Bilen var mı ayetin sebebin uzunluğunu? İnek kesmişler. Evet. Evet. Neydi? Neyle alakalıydı? Musa Aleyhisselam'ın adamı inek sığır kesin. Evet. Evet. Bir adam var, zengin bir amca var. Zengin bir amca var. Muhtelif rivayetler. Bir de neyi var bunun? Kızı var. Varisi. İşte o amcanın yeğenlerinden biri ya da iki tanesi gene muhtelif rivayetler. Bunların içinde İsrailiyat da var. Ancak işte ayetin mefhumunu bize veriyor. Ne yapıyorlar? Evet. Kızı alabilmek, adamın mirasına konabilmek için amcalarını ne yapıyorlar? Öldürüyorlar. Evet. Amca öldürüldükten sonra bu çocuklardan bir tanesi ya da iki tanesi, muhtelif rivayet dediğim gibi, başka bir kavmi itham ediyorlar. Neyle? O amcayı öldürmekle. Onlar da bunu ne yapmıyorlar? Asla kabul etmiyorlar. Olayı Musa Aleyhisselam'a ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Musa Aleyhisselam bir türlü işin içinden ne yapamıyor? Çıkamıyor. Daha sonra Allah'ın ona verdiği ilhamla ne emrediyor onlara? Evet, bir inek kesmeyi emrediyor. Bir kısmı kaçınıyor. Bir kısmı yelteniyor. Bu kaçınma yeltenme arasında, yani bir kısmı yapacak, bir kısmı yapmayacak arasında Allah'ın imtihanı vuku buluyor. Nedir o işte imtihan? Allah Azze ve Celle onlara işte keyfiyetini soruyor, rengini soruyor vesaire. Anladık mı? Sonra ne yapıyorlar? İneği kesiyorlar. Neredeyse kesmeyeceklerdi diyor. Evet. İneği kesiyorlar mı? Kesiyorlar. Yine Allah'ın ne yaptığı? Musa'ya verdiği bir vahiy sonucu ne diyor Musa? Bu ineğin bir parçasını ne yapın? Ölünün. İnek ölü. Kesilmiş ineğin. Bir parçasını öldürülen adama ne yapın? Vurun. Vurunca ne yapıyor? Öldürülen adam canlanıyor. Öldürülen adam canlanınca da kimi kendisinin öldürdüğünü ne yapıyor? Söylüyor. İşte diyor ki müellif, yani bu o zaman vuku bulmuş. Yani kıyamette vuku bulmayacak. Bak yani bırakın Allah'ın diriltmesini. Yani sen ölmüş bir hayvanı al, bir ölüye vur. Hani canlıyı vursan ölüyü anlayacağız, belki dirilecek. Elektrik alacak pozitif. Ama ölüden ne yapıyorsun? Ölüye vuruyorsun ve bir canlı çıkarıyorsun. Yani bunlar vuku bulacak işte. Başka İbrahim Aleyhisselam'ın 4 kuşu ne yapması? Kesip sonra ne yapması? Allah'ın izniyle diriltmesi. Gene İsa Aleyhisselam'ın ölüleri ne yapması? Evet, Allah'ın izniyle diriltmesi. Bütün bunlar diyor. Neye? Yani bu vuku bulmuştur. Allah da ona hitap etmiştir. Herhangi bir engel yoktur. Sonra diyor ki ev tekunu hayatuhu ba'de cem'ihi, diyor ki ya da diyor hani Allah onu dirilttikten sonra gene öldürür. Sonra ne yapar? Kıyamet günü yeniden diriltir. Ya da diyor Allah diyor onu şey yaptıktan sonra, cem ettikten sonra diyor, cem ettikten sonra diyor hayatı berzahi hayat olur. Hayaten berzahiyeten. Berzahi hayat olur diyor. Yuhatu bi fiha ve yucib, Allah ona hitap eder, o cevap verir. Ve yudrik ve ya'rif, idrak eder ve bilir. Kema hatavallahu teala, aynen ne de olduğu gibi, bak her birine delil veriyor. Valide Cabir. Bademe kutile. Evet. Cabir bin Abdullah'ın babası öldürüldükten sonra Allah ona hitap ediyor. Nasıl? Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme li Cabir. Peygamber Efendimiz Cabir'e diyor ki Ela ubeşşiruke amma lakiye ebuk. Babanın karşılaştığını sana müjdeleyeyim mi? Diyor ki İnnallaha kelleme ebak min gayri hicab. Evet. Allah babanla arada ne olmadan? Perde olmadan konuştu. Fekale lehu, ona dedi ki abdi selni, ne istiyorsan bana söyle. Ey kulum, benden her şeyi ne yap? İste. Perde olmadan ne yaptı Allah? Konuştu. Nerede konuştu? Berzahi alem işte o. Berzahi alem dediği olay o. Yani ne demek berzahi alem? Dünya aleminin ötesi. Onu kastediyor. Ve ala kullin, ne olursa olsun, isterse ölsün sonra dirilsin, isterse berzahi alem olsun. Kudretullah fe kudretullahi teala saliha lima zekere lima zukire ve gayruh vallahu alem. Zikredilen veyahut da başka herhangi bir olay ne olursa olsun Allah'ın kudreti nedir? Açıktır. Hepsine salihtir. Ve hâzâ, daha sonra diyor ki fekâle lime faalte, neden yaptın diyor. Neden? Gale diyor ki min haşyetike, senden korktuğumdan dolayı. Ve ente a'lemu, ki sen en iyi bilensin. Fe gafera lehu, onu bağışladı. Yani diyor ki ey limada emerte evladeke be en yuhrikuk, niçin çocuklarına seni yakmaları emrini verdin? Ve yezeruk, seni ne yapmalarını? Parçalayıp unufak etmelerini. Fi yevmin asıf, rüzgarlı bir günde. Nısfı kefil berri, yarısı karada. Ve nısfel ahar fil bahri, diğer yarısı da nerede? Denizde. Ve hâzâ yedullu alâ enne men emara bi şeyin, işte bu bir şeye delalet eder diyor Hafız İbn-i Ece. Eğer biri bir şeyi emreder, fefu ile hasebe emrihi, emrettiği şekilde yapılırsa, ennehu huvel mes'ul an zâlike ve aleyhi tebiatu, o ondan mesul olur ve onunla alakalı bütün işlerden de mesul olur. Anladık mı? Evet, evet. Yani doğrudan yapanı kastetmiyor. Hatta diyor ki ve la yerfa zalike'l mes'uliyye anil mubashir lil fi'l. Evet. Yani bu olay da diyor, olayı yapandan doğrudan mesuliyeti kaldırmaz. Yani ne demek? Yani yapan da bunun hesabını verir, nasihat eden de, bu işi vasiyet eden de. Ama diyor, yapanın bu işi yapması vasiyet edenden neyi kaldırmaz? Mesuliyeti kaldırmaz. Buna dikkat edeceksiniz diyor. Sonra diyor ki وَلَا سِيَمَا اِذَا كَانَ ف۪يهِ مَاسِيَةٌ لِلّٰهِ تَعَالَى. Bir de vasiyet edilen şeyde ne varsa, Allah'a masiyet varsa, فَاِنَّهُ لَا تَعَةَ لِمَحْلُوبْ ف۪ي مَاسِيَةِ الْخَالِقِ. Çünkü ney? Evet. Ney? Evet. Halika. Evet. Masiyette. Evet. İtaat değil mi? Evet. Evet. Allah'a masiyette. Kula itaat ne yapılmaz? Edilmez. Evet. Burada ne demek istiyor Hafız İbn Hacer? Çocukların da neyi var diyor? Evet, suçu var. Çünkü ne yapmayacaklardı? İtaat etmeyeceklerdi diyor. Vallahu Teala yeseluhu, Allah ona sorar. Ve huve alem bi kastihi, kastını en iyi bilir. Ve ma eradehu, ne istediğini en iyi bilir. Ve innema zalike li takririhi bi zenbihi. İşte bu günahını ortaya koymak, hatta yetimmel ceza, ta ki ceza tamam olsun. Felemma kâne dâfi lehu alâ mâ akdeme aleyhi. Evet. Onu o işe iten, ortaya koyduğu olursa, ve huve hafullah bi kastin hasen, iyi niyetle Allah'tan korkma, gaferallahu lehu, Allah da onu affetti. Ve inkâne fi'elhu hata, velev ki fiili hata olsun, ve cehlen bi kudretillahi teâlâ, Allah'ın kudretine cehalet olsun, ve ma zâlik azzerahullah ve gafere lehu, Allah onu mazur görüp ne yaptı? Affetti diyor. Gelelim şimdi şahide. Ve şahit min el hadis. Evet, hadisten baba uygunluk nerede? Bilen parmak kaldırsın. Ali'den başka. Evet. Recep ne? Hocam orada Allah Azze ve Celle'nin kuluna bunun için yaptın diye sorması. Evet, evet, evet. Ve şahit minhu kavluhu thumme kâle lime faalte. Neden yaptın? لِأَنَّهُ خِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى. Çünkü bu Allah'tan bir hitap. لِهَذَا يَسْأَلُهُ عَنْ ف۪يلِهِ. Bundan dolayı o şahsa soruyor. اَلَّذ۪ي خَالَفَ ف۪يهِ مُقْتَدَ الْا۪يمَانِ. Çünkü yaptığı işle imanın gereklerine aykırı bir tutum sergiliyor. بِكَمَالِ قُدْرَةِ اللّٰهِ. Allah'ın kudretinin kemaliyle alakalı. وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah'ın sözü ve hitabuhu, hitabı gayra ma yahluk, yarattığından gayrı. Sonra ve yef'aluhu mef'ulen lehu, yaptıklarından da ayrı. Ve kelamullahi teala, Allah'ın kelamı, dahilun fi ef'alihil ihtiyariye, evet, seçeneğe bağlı fiilleri arasındadır. Ve lihaza ahbera teala ennehu la nefade lehu, ondan dolayı Allah kelamının sonu olmadığını haber vermiştir. Vela yecuzu kasru kelamillahi ala kutubihi, Allah'ın kelamını sadece indirilmiş münezzel kitaplarla ne tutmak, sınırlı tutmak caiz değildir. Yani demek ki Allah istediğiyle konuşuyor. Bu velev ki Beni İsrail'den ne olsun bir adam olsun. Anladık? Allah istediğiyle ne yapıyor? Konuşuyor. Velev ki bu ne olsun? Beni İsrail'den bir adam olsun. Allah ne yapmıştır? Onunla konuşmuştur. He. Adamın Allah'ın konuştuğunu duyup duymadığını bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Cevap veriyor. Şimdi niye sorduk bunu? Neden sorduk bunu? Şimdi adam diyor ki tamam Allah konuşmuştur ama nereden bileceğiz Allah ona sesini duyurdu? O zaman dersin ki adama, o halde peki adamın konuşmasını Allah'ın nereden duyduğunu bileceğiz? Hocam diyor, ikisi kıyas olur mu? Niye ikisi kıyas olmasın? Niye ikisi kıyas olmasın? Maşallah, yalan söylüyor, kul doğru. Yani şimdi Allah adamla konuşacak, belki ilham etti. Ne yapmadı? Duymadı. Peki adam konuştu, Allah duydu mu? Duydu. Nasıl oldu bu? Allah her şeyi duyar. Bakın kaide. Allah her şeyi duyar. İyi, Allah her şeyi duyar. Çok güzel. Peki Allah her şeyi duyduğuna göre Allah Azze ve Celle'nin konuşmasını mı inkar ediyorsun yoksa adamın işitmesini mi? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli bir olay. Seni inkar ettiğin Allah'ın dikkat edin. Konuşması mı yoksa adamın işitmesi mi? Şimdi hedefte aslında ne var biliyor musunuz? Allah'ın işitmesini inkar yok. Ya ne var? Allah'ın konuşmasını inkar var. Bil faraza adam işitmedi. Bil faraza. Peki Allah konuştu mu konuşmadı mı? Konuştu değil mi? Sadece adam mı? Konuştu mu? Konuştu. E peki daha sonra adam da ne yaptı? Allah'la konuştu. E adam işitmediği bir şeye neden konuşmayla cevap veriyor? Konuşmayla cevap vermesin. Madem ilhamla zihni bir melekeydi, zihni melekeyle cevap versin. Anladınız mı? Adam Allah adamdan konuşmadı mı? Konuştu. Adamın işitmediğini farz edelim. Ama Allah konuştu. Daha sonra adam da cevap verdi. Adamın cevabının sözlü olduğu açıkça ifade edilmiş burada değil mi? Allah işitmedi diyebilir misin? Haşa diyemezsin değil mi? Allah ne yaptı? Sözünü işitti. Peki. Sual. Allah bu adamla lafzen konuşmadığının delili ne? Çünkü adam diyor ki Allah konuştu ama ne yapmadı adam? İşitmedi. Ne yaptı Allah onu? İlham etti. Yani ne yaptı diyelim? Kalbine verdi. Sual. Dikkat edin. Soru. Peki adamın Allah'ın lafzını işitmediğinin delili ne? Oysa ki Allah Azze ve Celle lafzını açıkla ona ne yapmış? Hitap etmiş değil mi? Ne yapmış açıkça? Hitap etmiş. Adam diyor ki o hitabın diyor kendisi diyor kavli hitap değil. Ya ne? Manevi hitap. Yani zihnine hitap. Zihni bir meleke. İyi de zihni melekenin cevabı niye sözle geliyor? Zihni melekenin cevabı da neyle gelsin? Neyle gelsin? Zihinle gelsin. Çünkü Allah bize şah damarımızdan ne? Daha yakın. Anladık mı? Şimdi demek ki yani bunlar böyle hep kısır döngüler. Aynı şeyi Musa'ya da ne yapıyorlar? İsnat ediyorlar değil mi? Allah ona Tur'un sağ tarafından ne yaptı? Seslendi. Diyor ki zihni meleke. Ses yok ortada. E peki neticede yani ses yoksa Allah'ın konuşması mı yok? Yani Allah konuşmadı mı demek istiyorsun? Çünkü ses olmadan, lafız olmadan konuşmak mümkün mü arkadaşlar? Şimdi bakın ses olmadan, lafız olmadan konuşmak mümkün mü? Mümkün mü Ekrem abi? Ne demek konuşmak? Harfle ve sesle. Ama sadece ne? İki muhatap arasında değil mi? Bir işittiren bir de işiten var. Sami Mesmu dediğimiz olay. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani bir işittiren bir de işiten var. E şimdi o halde yani senin kastın Allah'ın konuşmasını inkar mı? İşte İmam Buhari diyor ki evet. Kastı konuşmasını inkar ve böylelikle Allah'ın kelamını ne yapmış oluyor diyor? Değiştirmiş oluyor. İşte Buhari'nin kastı bu. Buhari'nin kastı. Buna çok dikkat edeceğiz. Bu önemli bir olay. Önemli bir olay. Yani kulun Allah'ın sesini işitemeyeceğini iddia edenler bütün bu nasları ne yapmışlardır? Reddetmişlerdir. Yani hep diyoruz ya Allah kimle konuşmuştur mesela? Cibril'le. Başka kimle konuşmuştur? Meleklerle. Başka kimle konuşmuştur? Peygamberlerle. Mesela işte Tur-i Sina'da kimle konuşmuştur? Miraç'ta kimle konuşmuştur? Kıyamet günü kimle konuşacak? Cennette kimle konuşacak? Kıyamet günü bütün insanlarla ne yapacak? Konuşacak değil mi? Ne olmadan arada? Şimdi bak geldi. Arada bir mütercim olmadan. E madem ki mütercim olmadan konuşacak. Zihni meleke ise zihni melekelerde mütercime gerek yok ki. Empati yaparız anlaşırız zaten. Değil mi? Yani bir sürü nas koyarsınız ortaya. Yani madem mütercim yok arada empati yaparız hemen böyle. Bak sen bana yeşil ışık yakarsın ben sana. Yani Allah'ın kelamını neye indirgiyorlar? Tamamen neye? Zihinsel neye? Algıya indirgiyorlar. Evet. İşte bu kimde vardır biliyor musunuz? Bu kimde vardır? Kimde vardır bu? Sokrat felsefesinde vardır ve Hint felsefesinde vardır. Her iki felsefede vardır bu. Harika ben zerre evet. Dedim hocam asıl kastım. Evet işte biz ona felek diyoruz felek. Felekten şuyur bulmak. Burada bir ana akıl var. Yani tabii işte İbn Sina'nın ve diğerlerinin üzerinde durdu. Yani bu fikirler ümmeti Muhammed'e böyle küt diye geçmemiş. Yani işte okumuşlar. Yunan felsefesi. Evet, evet. Bakın bir aklı evvel var. Ya da el aklül faal dedikleri. Evet. El aklül faal dedikleri ve burada da bir sürü akıllar var. Evet. Onun için işte bazen felsefe okumak zaruri. İşte aklül faal dediğimiz akıldan ne yapıyor? Feyazan dediğimiz. Ne yapıyor feyazan? Yani o akıldan akıllar taşıyor, taşıyor. Feyazan dediği taşmak olarak onu açıklıyorlar. Neye? Buradaki akıllara. Bu akıllarda neler biliyor musunuz arkadaşlar? Felekler. İşte bu Merih. Bu Merkür, bu bilmem ne. Eskiden Merkür bilinmiyor. Merih biliniyor da bir sürü gezegen isimleri. Şimdi benim aklımda değil. Yıllar önce okudum. Buradan taşıyor. Neye taşıyor? Bu feleklere taşıyor mu? Bu feleklerden de insana, tamam mı? Kısmi neler? O algılar ne yapıyor? İniyor. Yani aslında tek bir ilah yok. Kaç ilah var? Bir sürü ilah var. Ama işte en sonunda bunu buraya vardırıyorlar. Yani aynen üçten Hristiyanların kaça varması gibi, bire varması gibi bir olay bu. Onu kastediyorlar daha çok. Ancak açıkça ifade edemedikleri için de işte böyle tabirlerle ne yapıyorlar? İşte Allah konuşmaz. Konuşursa biri duyar. Allah'ın duyurmaya ihtiyacı mı var? Bütün vahiyler duyurmayla mı olmuştur? Vahiylerin bir kısmı kalbe ilkayla olmamış mıdır? Vesaire şeklinde ne yapıyorlar? Felsefi yöntemleri kullanıyorlar. Onlara gereken cevap gerektiği yerde ne yapılır? Verilir. Evet. Şimdi hemen bir meseleye geçeceğiz burada. Evet. Dersimizi ondan sonra bitireceğiz. Hocam bu hadise enbiyalar birine gidiyor mu hocam? Onu? Nasıl? Enbiyalar birine almışsın. Neyi? Musa Aleyhisselam ben İsrail'e haber veriyor. Ondan dolayı değil mi? Şimdi arkadaşlar, şimdi bu selef kelimesini şöyle bir burayı açalım da bakın. Bunun başka yerde derslerini yaptım da burada yapmadım. Şimdi bakın bu selef kelimesi enteresan bir kelime. Yani şimdi bu selef ne demek? Onun üzerinde durmayacağız. Sadece yani biz bu tanıma iki şekilde yaklaşacağız. Bir zamansal, bir de evet içerik, muhteva. Ki biz buna menheç diyoruz. Kalemler niye yazmıyor ya? Allah. Şimdi hep duyuyoruz değil mi? İşte şu selefi, bu selefi. Şu selefi değil, bu selefi değil. Muhteva diyelim. Menheç. Evet. Şimdi Recep selefi mi değil mi? Bayram selefi değil mi? Musa selefi mi değil mi? Seyfullah selefi mi değil mi? İşte falan selefi falan değil. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bu selef kelimesini lügat olarak değil, mefhum olarak ikiye ayırırız. Zamansal süreç, bir de ne? Muhteva menheç olayı. Nedir bu zamansal süreç? Sahabe, tabi ve etba. Bu üçü nedir bunun? Seleftir. Selef deyince akla bunlar gelir. Zamansal süreç olarak. Yani en son neyle bitmiştir bu? Etba tabiinle bitmiştir. 100-100-100 dersen yaklaşık ne yapar? 300 yapar. Yaklaşık. Burada bitmiştir bu. Şimdi nedir delilimiz? Çoktur delilimiz. Yüzyılların en hayırlısı kaçtır? 3'tür değil mi? Sahabe sonrası sonrası değil mi? Ve orada anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Yani ileriki derste, dersi daha kısa kestiğimiz zaman o rivayetlere değineceğiz. Pek çok lafzı var. Onlardan sonra bir zaman gelecek diyor. O zaman da ne yapacak? Kötülükler ne yapacak? Artacak. Mesela şahitlik etmesi istenilmediği halde ne yapacaklar? Şahitlik edecekler. Yemin etmesi istenilmediği halde ne yapacaklar? Yemin edecekler. Dünyaya düşkünlük ne yapacak? Artacak. Yalan ne yapacak? Artacak. Adalet ne yapacak? Kalkacak. Hepsini sayıyor aleyhissalatü vesselam. Bunlar muhtelif rivayetler. Şimdi bu üçü ney? Zamansal olarak bize selefi tarif ediyor. Ancak bu zamansal olarak tarif edilen selef, dikkat edelim arkadaşlar, muhteva menheç olarak tarif edilen seleften farklıdır. Zamansal olarak tarif edilen selef, dikkat edin, çok önemlidir. Bağlayıcıdır, bağlayıcı. Ne demek bağlayıcı? Yani hüccettir. Ne demek hüccet? Uymak zorunda olduğun, anlayışını almak zorunda olduğun seleftir. Bir de ne var? Muhteva, menheç açısında. Ta bu ilk sahabiden düşünelim. Diyelim mesela işte İbni Ömer. En son diyelim Albani. Ne demek? Hani onun da delili var. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki 72 fırka ya da kaç? 73 değil, muhtelif rivayet. Hepsi nerede? Ateşte. Ümmet ayrıldı 72 ya da 73. Hepsi ateşte, biri hariç. Kimdir o biri? Kimdir o biri? Benim ya da ashabımın yolundan yürüyenler. Ya da cemaat. Değil mi? Biliyorsunuz iki tane rivayet var. Benim ve ashabımın yolundan yürüyenler ya da ne? Cemaat. Ha işte bakın, Allah Resulü'nün ashabının yolundan yürüyenler, kendi sünnetinin ve ashabının yolundan yürüyenler, işte İbni Ömer'den başlar, neye kadar gider? Mesela Albani'ye kadar gider. Diyelim orta İbni Teymiye alalım, 1400 yaklaşık 700 İbni Teymiye diyelim. Örneğin. Bunlar kimdir arkadaşlar? Bunlar da menheç, yani muhteva olarak ne yapanlar? Şu üç zümrenin neyinden gidenler diyelim? Yolundan gidenler. Şu zümre kıyamete kadar gider arkadaşlar. Şu zümre kıyamete kadar gider. Ama bu zümre üçte durur. Sen şu zümreden birinin söylediğini kalkıp öbürüne doğrudan ilzam edemezsin. İlla şunlardan bir tanesini söylediğini kalkıp ne yapamazsın? Öbürünü onunla ne yapamazsın? Mükellef tutamazsın. Burada pek çok şeyler söylenebilir. Buna dikkat edeceğiz. Yani İbn-i Teymiye bir şey söylemiş olabilir. İşte İbn-i Kayyım. Başka Zehebi. İşte başka İbn-i Kesir. Yani bunlar bir şey söyleyebilirler. Şimdi bunların söylediğini alelumum alıp doğrudan neye? Şuna hamledemezsin. Çünkü niye? Arkadaşlar bu selefi salihindir. Evet. Bu ise seleftir. Çünkü bunların doğrulukları ve adaletleri kim tarafından onaylanmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından onaylanmıştır. Onun için bunlar salihtirler o anlamda. Bunlar ise onların yolundan gider ama burada yolundan gitme itibarıyla her birinde ne vardır bir? Fıkıh ve ne? Anlayış vardır. Ne vardır her birinde bir? Fıkıh ve anlayış vardır. Yani o doğrulara fıkıh ve anlayışla ne getirirler? Açıklık getirirler. Hal böyle olunca buradan bir tanesinin söylediğini içinizden biri yapmıyor diye onu siz ne yapamazsınız? Selef dairesinin dışına çıkartamazsınız. Bu bir anlayıştır. Bunun onlarca, yüzlerce neyi vardır? Örneği vardır. Buna dikkat edeceğiz. Kaldı ki burada bir problem daha vardır. Nedir o? Mesela bir İbni Hacer. Mesela bir Nevevi. Mesela bir Kurtubi. Mesela bir Tahavi. Bunlar hangisine girer? hiç şüphesiz ki ilkine girmez. Neye girer? İkinciye girer. Peki bunların bu ikinciye girmesi İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim, İmam Zehebi, İbn-i Kesir gibi alel ıtlak mıdır? Bütünüyle bu ikinciye sokabilir misin bunları? Asıl olarak sokarsın. Nedir asıl olarak? Delile ne yapma? İtimat etme. Dikkat edin. Asıl olarak sokarsın. Yani delile ne yapma? İtimat etme. Nasıl yani hocam delile itimat? Yani her birinin hücceti Kur'an ve sünnettir. Yani onlar Kur'an'da, sünnette, tabiinde ve etba tabiinde bir şey buldular mı? Ne yaparlar? Alırlar. Aynısını İbni Hacer de yapar. Kim de yapar? İbni Teymiye de yapar. Peki aradaki fark nedir? Anlayış. Fıkıh ve anlayış. İşte fıkıh ve anlayış noktasında onlarda ne vardır bazen? Kusur vardır. Çünkü niye? Onlar, dikkat edin, şu yöntem üzeri medreseden yetişmemişlerdir. Ya ne? Eş'ari medresesi ya da ne? Maturidi medresesinden yetişmişlerdir. Tabi tahaviyi de oradan içine katmıyorum. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Yani şimdi ben şunu söyleyemiyorum. Ya İbn Hacer hiç selefle alakası yok. Nevevi selefle alakası yok. Kurtubi selefle alakası yok. Tahavi selefle alakası. Kim demiş arkadaşım? Kim demiş? Kim? Bunu diyen kim? Selefi olmak ayrı bir olay. Bakın selef dedim, selefi değil. Selefi kimdir biliyor musunuz? Kendini selefe ne yapan? Nispet eden adam. Evet. Kendini nereye? Geleceğim ona. Selefe ne yapan? Nispet eden. Peki sen kendini selefe neyle nispet ediyorsun? Neyle nispet ediyorsun kendini selefe? Neyle? Nispet ettiğin şey ne? Yöntem mi? Yöntem mi? Yani sahabenin tabiin, etba tabiinin yöntemi mi? Neyle nispet ediyorsun? Yöntemle nispet ediyorsun. Peki sen bu yöntemi şunlardan hangisinin yöntemiyle aldın? İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim, Zehebi, İbn-i Kesir, Albani vesaire hangisiyle aldın? Gelelim mezhep imamlarına. Bak güzel söyledin. Kim var? Ebu Hanife var sırayla. Sonra kim var? Sırayla. Malik. Sonra? Sonra? Ahmet. Bunlar her ihtimalde özellikle ne? İmam Ahmed'i belki istisna tutarız ama her ihtimalde neye girerler? Etba tabiine girerler. İlk ikisi kesin. Şimdi onları soktuk. Peki şimdi ben size soruyorum. Bunları etba tabiine soktuğunuz zaman siz, tabiine değil, etba tabiine, zamansal sürecin içine soktunuz mu, sokmadınız mı? Bir adam kalkar bunlardan birine kendini nispet ederse sen buna nasıl selefi değil dersin? Gördün mü? Bakın buna çok dikkat edeceğiz. Bu çok önemli bir olay. İşte bu insanlar, dikkat edelim arkadaşlar, bir anlayış, fıkıh geliştirmişlerdir. Bunların her birinin bir anlayışı, fıkıh vardır. Her birinin bir anlayışı, bir fıkhı vardır. İşte onların bu anlayış ve fıkhı daha sonra gelenler tarafından ne yapılmıştır? Ne yapılmıştır? Daha da açılmıştır. Ancak şimdi dikkat edeceğiz. Bu anlayış ve fıkhı bile o dönemde, yani etba tabi'in döneminde ayrılmıştır. Ne demek ayrılmıştır? Yani ikiye ayrılmıştır. Bir eser ehli, diğeri rey ehli. O halde demek ki bu üç zümreye uymakla mükellefiz ama üç zümrenin bu üçüncüsü ne? Kendi içinde zaten ne yapmış? Ayrışmış. O halde yani selefe uymak demek öyle genel bir kalıp değil. Yani işte A'ya B'ye uymak 2 artı 2 eşittir 4 demek değil. Dikkat edeceğiz. Burada bize düşen ne biliyor musunuz? Burada bize düşen ne? İşte şu üç zümre, dikkat edelim, şu üç zümre alel ıtlak alınır mı? Demin hüccettir dedik. Alel ıtlak alınır mı? Yani bir örnek vereyim. Eğer mevkuf bir rivayet, merfu bir rivayette çelişirse alınır mı? Sahabenin bir uygulaması Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan yaptığıyla çelişirse alınır mı? Tabiinin bir yaptığı sahabenin on yaptığıyla çelişirse alınır mı? O halde demek ki bak orada bile belli kaydı kuydu var bunun, değil mi? O halde yani böyle bir şeye kendini nispet etmek alalıklar. Yani her şeyin kaidesi var işte. Nedir? 1, 2, 3, 4, 5 kaç cilt? 15 cilt. Bu 15'e yani şu 15 cilde uyuyoruz. Bu 15 cildin içinde olanlar bizim için nedir? Selefin neyidir? Hüccetidir ya da işte neyidir? İşte akdidir, mikyasıdır işte bilmem neyidir, yok. Onun için yani bu çok dikkat edeceğiz bu olaya. Kaldı ki şu 3 zümre içinde yaşayanlarda hiç siz sahabi harici biliyor musunuz? Yok. Tabiinden harici biliyor musunuz? Mevcut. Tabiinden kaderi biliyor musunuz? Mevcut. E bak onları da çıkardık. Yani bütün tabiine de uyulmuyor demek. Şimdi tebol tabiinden nereye yükseldik? Tabiine yükseldik. Kala kala ne kaldı? %100 uyulması gereken sahabe. Ama sahabenin anlayışında da bazen neler olabiliyor? İhtilaflar olabiliyor. Ha, bakın görüyor musunuz işte? Ya ben Buhari'nin üstünden hadis alıyorum. Ben Selefiyim. Buhari'nin üstünden hadis almayan Selefi değil. Onlar burada nerede hocam? Sokarsın işte. Buna sokarsın. Buna sokarsın. Yani onlara etba tabiinde diyemeyeceğimize göre. Demek istediğim şu. Bu işin hulasası ne? Arkadaşlar bu kimsenin tek elinde değil. Bu kimsenin tek elinde değil. Yani birileri fetva makamını, müessesesini, merceiyesini üzerine alarak işte şu selefi, bu halefi, bu bilmem ne, bunu söyleyemez. Önce şu meseleyi halletsin. Bana şunu kimse söyleyebilir mi? İmam Zehebi İbn Teymiye kadar selefidir. Bakın gördünüz mü? Aralarında hilaf var. Ne olacak şimdi? Yani bana %100 bir model çizsene ya. Selefi model. Herkes İbn Abbas gibi olacak diyebilir miyim ben? Herkes Ebu Hureyre gibi olacak diyebilir miyim? Bak herkes Resulullah gibi olacak derim. Peki Resulullah nasılmış? Anlayış farklılar değil mi? Ebu Hureyre de ayrı olabilir. İbn Abbas da ayrı olabilir. Ayrılık demek asıl da ayrılık değil. Teferruat da ayrılık. O halde öyle yani doğrudan bir şablon yok. İşte şu model bu yok. Bu selefin hepsi birikim birikim. Bunların hepsi birikim. Hepsi selef bunlar. Bu birikim. Yani Hanbeli fıkhı da bir selef fıkhıdır. Birikimdir. Şafii fıkhı da bir selef fıkhıdır. Birikimdir. Maliki fıkhı da bir selef fıkhı. Birikimdir. Hanefi fıkhı da bir selef. %100 doğru mudur? Peygamberler dışında %100 doğru olan insan yok ki. Sahabe de dahil olmak üzere. Sen bunları atıp bir kenara itip ya bunların işte selefle alakası. Nedir selefle? O zaman selefe göre bana bir namaz kitabı tarif et arkadaşım. Oruç kitabı tarif et. Zekat kitabı tarif et. İbn-i Kudame'nin Mughnisi olmaz. Hanefilerin İbn-i Abidin'i olmaz. Şafilerin Mecmu olmaz. Malikilerin Muatçe'yi olmaz. İstiskarı olmaz. Ne var? Hadi tarif et, sen çıkar ortaya bir şey. Çıkar. Albani'nin Sıfatü Selahaddin Nebisi. Yani bak ta ne zaman gelmiş? 1400'lü yıllar. Hicri. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani bu kimsenin tek elinde değil. Bunların her biri birikimdir. Herkesin doğruları da vardır, yanlışları vardır. Ama bunların her biri selefe mal edilir. Her biri. Peygamberin yolunda olmak demek, sahabenin yolunda, tabiinin yolunda olmak demek, Necmi'nin anlayışında olmak demek değildir. Anladık mı? Ahmet'in anlayışında olmak demek değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Döneceğiz, bakacağız her birini, okuyacağız. İstifade edeceğiz. Bak, İbn Hacer'in şerhi olmadan Buhari'yi anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz. İbn Hacer dedi ki, İbn Hacer dedi ki neden? Yani üstüne çarpı atıp da sepete atamıyoruz. Böyle bir şey yok. Ne Allah bunu bizden istiyor ne de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir şey yok. Şimdi dikkat edeceğiz. Dikkat. Dikkat. bu noktada kendimizi bağlamayacağız. Hepsi bunların ortaya ne koymuştur? Bir cüht koymuştur. Bunların içinde doğrular da vardır, yanlışlar da vardır. Yanlışları sahip için mağfurdur. Bir ecir almıştır onlar. Velev ki yanlış olsun. Bir ecir. O bakımdan yani bu kavramlar, işte bu kavramlar ne değil? Bu kavramlar ne değil? Doğrudan bizim karşımıza işte ne çıkarmıyor? Bir tanım çıkarmıyor. Genel bir tanım çıkarıyor. Hepsi. Ama hepsi. Yanlışları olabilir. Ancak yeryüzünde zaten yanlış yapmayan insan yok. Kullu beni Adem hatta değil mi? Beni Adem'in hepsi ne? Hata yapar. Ve hayrul hatta'i tevvabun. En hayırlı hatalı yapanlar da kimler? Tevbe edenler. Onun için buna dikkat edeceğiz. Bir kılıfa sokmak yok. İddet örneği vardır bunun. Bunların hepsini ona sokarız. He? İbn Hacer'in yanlışı mı var? E canım, İbn Hacer'in yanlışı varsa Zehebi'nin de yanlışı var. Yani mesela bir örnek vereyim ben size. Şimdi İbn Kesir. Çok büyük bir alim değil mi? İbn Kesir'in tefsirinde öyle rivayetler var ki dersiniz ki İbn Kesir bunlara ne yapmış? Bu kitaba nasıl sokmuş? Niye sokmuş ya? Ben bile ne yapıyorum? Bunun ne olduğunu, tevhide aykırı olduğunu biliyorum. Hani Arabi örneği var ya, Arabi. Arabi. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gidip ondan af istiğfar dilemek, Allah katında kendisine şefaat etmesini dilemek meselesi var ya, almıştır onu orada zikretmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki ya İbn Kesir tefsirinde bunu zikreder. İbn Kudame Mughni'de zikretmiştir. Ne olacak şimdi? Mughni ne kitabıdır bir? Fıkıh kitabıdır. Bu işin fıkıh kitabında işi ne yani? Bu rivayetin fıkıh kitabında işi ne? Yani şimdi biri çıkıp diyebilir mi ki ya İbn Kesir'in tevhidi eksik? Bunu diyebilir mi biri? İbn Kesir'in tevhidi eksik. Hadi desin bakalım. Hatırlayanınız var mı o rivayeti? He? Bir Arabi ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor değil mi? Evet. Var mı orada tevhid inancına aykırı iddialar? Uzun bir rivayet. Arabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Evet. Ne diyor? Hatırlayan var mı? Hayır, hayır, hayır. Kör hadisi değil. Hayır. Aşağıdan getirin rivayet uzunca. Tevhid inancına aykırı iddialar. Bir tane getir hemen. Yani bakın bir örnek. İkinci bir örnek daha vereceğim. Yani olayı anlamanız için. Olayı anlamak. İbn Kesir'deki şekliyle aktaralım. İbn Kesir'deki şekliyle. Şimdi bu rivayet İbn Kesir'in tevhidinin eksik olduğunu göstermez. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani biri çıkabilir, diyebilir ki ya bunu İbn Kesir tefsirinde zikretmiş. İbn Kesir selefi değil mi arkadaşım yani? İbn Kesir buna itikat etmiş. Bak yoksa bunu zikretmez. İki cevap vereceksin. Ne İbn Kesir'in tevhidinin eksik olduğunu gösterir, ne de İbn Kesir selefi ne yapar? Bütüne bağlar, temsil eder. Sen de bana yardımcı ol, namazını kıl. Bitti. Ha, yok. Yani demek ki hadise ne? Hadise şu. Yani her birinin hataları olabilir arkadaşlar. Her birinin hataları olabilir. Onun için doğrudan %100 model alınacak bir insan yok ki. %100. Ya ben Albaniciyim diyemezsin. Ben binbazcıyım diyemezsin. Ben İbn-i Hüseyin'ciyim ne yapamazsın? Diyemezsin. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gidip ondan istiğfar dilemenin cevazına ilişkin olarak şu ayeti delil göstermektedirler. Halbuki onlar kendilerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi herhalde Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. Evet. Diyor ki işte bu ayetle birlikte muhtemelen Utbi tarafından, şimdi ayet belli, anlatılan bir Bedevi kıssasını aktarmaktadırlar. Bu kıssaya göre Bedevi Resulullah'ın kabrine gelmiş, yukarıda zikredilen ayeti okumuş ve şöyle demiştir. Ovada defnedilenlerin en hayırlısı, ovaları tepeleri sardı korkusu, senin bulunduğun kabre canlar feda, iffet cömertlik kerem hep orada. Kıssaya göre bu sözleri söyleyen Bedevi rüyasında Peygamber Efendimiz görmüş ve Allah tarafından mağfiret edildiği müjdesini almıştır. İşte İbn Kesir bunu ne yapıyor? Zikrediyor arkadaşlar tefsirinde. İbn Kesir bunu ne yapıyor? Zikrediyor tefsirinde. İbn Kudame nerede zikrediyor? El-Mughni'de zikrediyor. Her ikisi de ne? Selefe mensup insanlar. Ve bir tenkit de ne yapmıyorlar? Getirmiyorlar. İbn Teymiye de zikrediyor Mecmul Fetava'da ama ne yapıyor bu rivayeti? Tenkit ediyor. İşte diyor bu diyor işte şöyledir, senedi böyledir, metni şöyle münkerdir. Ama bu ikisi İbn Kesir aynen getiriyor tefsirinde bunu ne yapıyor? Zikrediyor. İbn Kudame'de, Mughni'de bunu zikrediyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız değil mi? Ha bak bunlar mevcut. İki tane alim saydık. Yine İmam Zehebi'nin Siyer-i Alam Mübela'daki rivayetleri. Onlarca rivayet var orada zikretmiş. Onlarca rivayet var. Onlarca rivayet var. Neyle alakalı? Bazı alimlerin yaptıklarıyla alakalı. Zehebi'nin kendi sözü değil onlar. Ama zikretmiş. Mesela bir örnek vereyim. Benim Hatip Bağdadi diye kitabım var. Değil mi? Orada ne diyor? Öldüğü zaman arkasından bir sürü neler görülmüş? Salih rüyalar görülmüş. Bir sürü mersiyeler düzülmüş. Kasideler düzülmüş. Gelip kabri başında millet Kur'an okumuş. Hatip Bağdadi. Şimdi bana diyorlar ki, birileri bana tenkit getiriyor. Ya diyor sen diyor bunu nasıl zikredersin kitapta? Ne hakla bunu zikrediyorsun? Bunu dinler selefiler. Sen böylelikle kabirde Kur'an okumaya cevaz veriyorsun. Böylelikle önünün arkasından mersiyeler düzmeye ne yapıyorsun? Cevaz veriyorsun. Ya arkadaş, yani bunu Zehebi de zikretmiş, İbn Kesir de zikretmiş, İbn Kayyım da zikretmiş. Hepsinin kitaplarında mevcut. Bu onların bunu ne yaptığı teyit ettiği anlamına gelmez. Olan vakayı anlatmıştır. Yani bunu da eğer onlara muahize olarak alacaksan işte o zaman ne yapar? İlim kapısı ne yapar? Kapanır. Biter. Olanı anlatmışlar. Gizleseydiler, almasaydılar millete niye delil veriyorlar? Fesubhanallah. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki yani bu örnekler çoğaltılabilir. Hep söylüyorum size. Ne diyor işte İmam Ahmet? Diyor ki kim ki diyor lafz-ı bil Kur'an derse nedir? Lafz-ı bil Kur'an mahluk derse nedir? Kafirdir değil mi? İmam Buhari öyle dememiş mi? Dememiş. Ha? Dememiş ama ona yakın bir söz söylemiş. Kimi kastetmiş İmam Ahmet? Buhari çünkü İmam Buhari'nin şöyle dediği kendisine ulaşmış. Lafz-ı bil Kur'an ne? Mahluk. Kur'an'ı lafz etmem nedir? Mahluktur. Halbuki öyle dememiş. Ef'aluna mahluka demiş ama ona öyle ulaşmış. Bunun üzerine ne yapmış? Kalkmış İmam Ahmet fetvayı vermiş. Dem girmiş. Lafz-ı bil Kur'an mahluk derse nedir? Zındıktır, kafirdir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bugün onca alim var. Kur'an'ı telaffuzumuz ne değildir diyor? Mahluktur diyor. Kur'an neyimiz? Telaffuzumuz. Mahluktur diyor. Onlarca alim var. Bunların bir kısmı da selefin içinden çıkmış alimler. Ki onlara İmam Ahmet lafziye demiş. Şimdi İmam Ahmet burada bütünü temsil edip bu insanları kafir mi görmüştür? Ya da İmam Ahmet diyor ki kim ki kıyamet günü Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'ın arşında onun yanında oturulacağını inkar ederse nedir o? Cehmidir, kafirdir. Zındıktır. Şimdi yani bu meseleyi kabul etmeyen adam yani şey mi, kafir mi, zındık mı? Yine İmam Ahmet diyor ki kim ki Allah Adem'i kendi suretinde yarattı lafzında zamiri eğer kime döndürürse Adem'e döndürür, Allah'a döndürmezse o kafirdir, zındıktır. Şimdi buna göre İbn-i Mende, İbn-i Huzeyme zındık, kafir mi? Anladın mı ne demek istedim? İmam Ahmet tek başına temsil etmez. Kendi aralarında da ne olabilir? Hilaf olabilir. Dikkat edeceğiz. Kimsenin tek elinde değil bu. Hiç kimsenin tek elinde değil. Onun için eğer hilaf varitse ihtilaf da nedir? Varittir arkadaşlar. Bir yerde hilaf mevzuysa, eğer mevcutsa ihtilaf da olacaktır. İhtilaf kötü bir şeydir, o ayrı. Ama vakadır. Hal böyle olunca ne yapamazsın? Bunlardan bir tanesini %100 kendine ne yapamazsın? İdare edemezsin. İbn Ömer. İstiyor musunuz İbn Ömer'i tenkit edeyim? İstiyor musun İbn Ömer'i tenkit edeyim? Ya hoca İbn Ömer, ederim tenkit. Nasıl öderim tenkit? Peygamber aleyhissalatü vesselam asarını izlemiş mi, izlememiş mi? Kıldığı her yerde namaz kılmış mı, kılmamış mı? Ha, gördünüz mü? Peki diğer sahabe, özellikle babası bunu ne yapmış? Ne yapmış? Karşı çıkmış değil mi? Yasaklamış. E ne olacak şimdi? Anlatabildi mi demek istediğimi? Onun için yani umumudur bunu. Çok dikkat edeceğiz. Kimsenin tek elinde değil. Ne eskiden kimsenin tek elindeydi, ne de bugün kimsenin tek elinde. Hükümlerimizi verirken merhametli olacağız, şefkatli olacağız, ilimle yaklaşacağız. Hiç kimseye itham etmeyeceğiz. Çok dikkat edeceğiz. Yani biri Albani'nin fetvasını söylediğinde, diğeri Binbaz'ın fetvasını söylediğinde kavga etmeyeceğiz. Ne Albani %100 onu temsil eder, ne de Binbaz %100 onu temsil eder. Bunlar kavga konusu olamaz. Geçmişte de öyleydi, bugün de öyle. Dikkat edeceğiz. Yani şu yok, şu yok. Tamam mı? Hep şunu söylerler. Ahir nokta. Son noktayı ben koydum. Sen koyamazsın son noktayı. Son noktayı ben koydum. Ne demek son nokta? En noktatül ahira. Son nokta. Kerahat vakti tay etilmesi kılınır mı, kılınmaz mı? Koydum hocam son noktayı. Kılınır. Böyle bir şey yok. Bir gün bir yerde oturuyoruz. Adamın teki geldi. Dedi ki kerahat vaktinde tay etilmesi kılınır mı, kılınmaz mı? Herkes bir kabul attı. O onu söyledi. Bu bunu söyledi. Zaten iki tane görüş. Kılınır diyenler var. Kılınmaz diyenler var. Bir de ortada çok kerahat vaktini, az kerahat vaktinden ne yapanlar? Ayıranlar var. İki nokta diyelim. Bir tanesi geldi. Şöyle kocaman bir tane kitap koydu. Alın dedi. Bakın bu Ümmül Kura Üniversitesi'nde yapılmış doktora tezi. Son noktayı koymuş. Koydu mu kitabın üstüne? Öbürkü de bir dakika ya dedi. Benim kütüphanemde başka bir tane var. O da İmam Muhammed Suud Üniversitesi'nde yapılmış. Başka bir doktora tozu. Tak o da onu koydu. Bu da son noktayı koymuş. İki zıt koydu. Bu sefer başladılar. Hangi alimin nezaretinde ne yapılmış? Tartışılmış. Öbürkü dedi ki benimki son nokta. Çünkü niye? Benimkinde sedlem var. Öbürkü dedi yok dedi. Benimki son nokta. Niye? Benimkinde de Ubeykan var. Yani bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu fuzul. Bu fuzul. Böyle şeyler, böyle ilim talebeleri tarafından ya 1400 yıldır son nokta konmamış ki sen noktayı koy. Sen birini tercih edebilirsin, birini alabilirsin, o seni bağlayabilir. Ama sen son noktayı koyamazsın. O halde demek ki işin ahlaki boyutuna da bakıyoruz. Nedir ahlaki boyutu? Bunların her birine karşı saygımız var, hürmetimiz var. Ama bunlardan bir tanesini alıp almamak tamamen senin neyinde? İnisiyatifinde. Sen ne yaparsın? İlmen araştırırsın. Bir tanesini daha ne görürsün kendine göre? Daha yakın, daha doğru görürsün. Alırsın. Hiç kimse senin o tercihine ne yapamaz? Müdahale edemez. Hulasası bu. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Kısa bir soru. Dersi kapayacağım. Bu konuyla alakalı. Evet. Kimsenin tek elinde değil. Bakın bir daha söylüyorum özellikle. Kimsenin tek elinde değil. Bu çok önemli bir olay. Kimsenin tek elinde değil. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyk. Önümüzdeki ders arkadaşlar, şunu kapayalım. Önümüzdeki ders yok. Ben yokum burada. Ondan sonraki hafta var dersimiz inşallah. Ondan sonraki hafta yatsı